Jet Fix. क्या आपको लगता है कि आप फेल हो गए और आप जिस लेवल पर खड़े हो वहां पर बाकी लोगों की तुलना में तुम उम्र में थोड़े बड़े हो गए हो, या तुम्हारे पास मेहनत करने का समय चला गया है? तो अगली कुछ मिनट्स आपकी थिंकिंग एल्गोरिथम से छेड़छाड़ कर सकती है। जिंदगी के जंग के मैदान में उम्र नहीं हौसला देखा जाता है, खेलने वाले का शरीर नहीं जिगर देखा जाता है। यूं तो ताकतवर सिर्फ हाथी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो गेम बदल दे उनको घोड़ा भी कहा जाता है। उम्र नहीं हौसला देखा जाता है, जल्दीबाजी नहीं जोश देखा जाता है। गिरने वाले को नहीं के उठने वाले को देखा जाता है। किसकी सांसें फूल रही है और किसकी सांसें चढ़ रही है, इन सब से कहीं दूर जो अकेला ही कितनों का मुकाबला करता है उसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। बवंडर, तूफान, सुनामी आते रहते हैं अनगिनत इस छोटे से जीवन में। उसको तो हारना ही था क्योंकि 10 दिमाग थे रावण में, जिसका मकसद एक था, विचार एक था। वो बढ़ता गया और बाकी सब ठहरता गया। जो जम जाता है उसको भुला दिया जाता है, और जो बढ़ता जाता है उसकी उम्र नहीं हौसला जाता है। तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारी नस में नहीं है। जीतने वाले अलग होते हैं, ऊपर से देखने वाले भी शायद उनसे ही तलब होते हैं। ऐसे सोच सोच कर लोगों का काफिला रुकता जाता है, और कोई एक ऐसा इंसान भी होता है जिसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। हमारी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी देर नहीं होती। जो नहीं कर पाता वो कमियां गिनाता रहता है, और जो हार हार के भी कर लेता है उसकी असफलताएं नहीं हौसला देखा जाता है। कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहां पर इंसान चलते चलते अकेला हो जाता है, या तो वो सबसे आगे हो जाता है या सबसे अलग हो जाता है। कुछ भी हो, भीड़ का हिस्सा ना बनना, क्योंकि अलग रहने वाले का डर नहीं हौसला देखा जाता है। पतंग की जिंदगी छोटी होती है, जब वो उड़ती है तो बड़ी सरपट दौड़ती है, कट जाने के बाद वो सीधी जमीन पर नहीं आती, बल्कि लहलहा के एकदम बिंदास होकर बड़े गर्व के साथ अपना आखिरी सफर तय करती है, क्योंकि उसको पता है कि गिरने वालों की गहराई नहीं ऊंचाई देखी जाती है। जीना आसान है, या तो कुछ करो या कुछ मत करो, या तो लड़ जाओ या मर जाओ, या तो जल जाओ या आग लगा दो। बीच वाले इंसान को बीच का ही देखा जाता है, और जो जीतता है उसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। हम सब थोड़े थोड़े काल के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, फिर इस थोड़ी सी जिंदगी में भी थोड़ा थोड़ा समय हम बर्बाद करने लग जाते हैं। जिसने समय के धारे को समझ लिया उसको जिंदगी के समंदर का असली तैराक कहा जाता है, और जो जीत जाता है उसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। रुकना मत मेरे दोस्त, तू फेल ही तो हुआ है, जिंदगी थोड़े ही खत्म हो गई। अगर तू करना चाहता है तो कुछ देर ना हुई, उठ और लग जा अपने मकसद पर। थोड़ा वक्त ही तो ज्यादा लगेगा, और क्या फर्क पड़ता है, जब जीत जाएगा तो देखना जीतने वाले की उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। Jet Fix.